Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Waziri Mkuu wa Burundi anatahadharisha mtu yeyote atakayekiuka hatua za kudhibiti usambazaji wa ugonjwa wa homa mpox. Ameyasema katika kikao cha juu alichofanya na viongozi wa sekta zote za maisha ya nchi. Kikosi cha Burundi katika ujumbe wa kulinda amani nchini Somalia kinafaminiwa sana katika kazi yake ndani ya vikosi vya misheni ya mpito ya Umoja wa Afrika nchini Somalia, ATMI. Ripota wetu ambaye ametoka Mogadishu anaeleza zaidi. Na mlipuko wa mpox wawatia wasiwasi wazazi wakati mwaka wa shule unaanza nchini DRC. Jiunge nasi, mitambo inaongozwa na Eric Uwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Waziri Mkuu wa Burundi atahadharisha raia kuheshimu kwa dhati hatua za kudhibiti ugonjwa wa mpox ili wasipate vikwazo vinavyohusiana. Gervain Ndirakobuta ameyasema hayo leo Jumatatu katika kikao cha juu alichofanya na viongozi wa sekta zote za maisha ya nchi, ambapo ameitaka Wizara ya Nishati, Madini na Maji Safi kutoa maji safi ya kutosha mjini Bujumbura, mji mkuu wa kiuchumi ambao una rekodi kesi nyingi za wafiriwa wa monkeypox. Watu 313 tayari wamepatikana na ugonjwa wa homa wa nyani mpox kulingana na Wizara ya Afya. Makao ya kiuchumi Bujumbura ya rekodi kesi 200 zikiwemo 125 katika tarafa ya Nahangwa pekee hadi Agosti 31. Ufafanuzi huu umetolewa Jumatatu hii na meya wa jiji la Bujumbura, Jimmy Hatungimana. Na kikosi cha Burundi katika ujumbe wa kulinda amani nchini Somalia kinasema kina uhakika wa kufikia lengo hilo. Meja Jenerali Marius Ngendabanga, naibu kamanda wa kikosi cha mpito cha Umoja wa Afrika nchini Somalia, ATMI, anayeshughulikia operation na mipango, ambaye anasema hayo, anaeleza kuwa vikosi hivyo viliweza kurejesha baadhi ya maeneo yaliyokuwa chini ya udhibiti wa Al-Shabaab, hususan mji mkuu Mogadishu. Wakilishi wa ATMI unafamini vema ushiriki wa jeshi la ulinzi la Burundi katika misheni hii. Mengi zaidi na Omer Nduwayo anayetoka nchini Somalia. Jeshi la ATMIS, mradi ambao unasaidia kurudisha hali ya utulivu pamoja na kudumisha amani nchini Somalia, unatumikia maeneo ya kati kwenda kusini ya nchi hiyo kwenye mwambao wa bahari ya India. Kikosi cha 15 cha jeshi la Burundi kinatumikia Jowar, makao makuu ya serikali ya shirikisho ya Irshabel, kwenye angalau kilomita 90 kutoka Mogadishu. General Major Marius Ngendabanga, naibu force commander ATMIS, anaamini kuwa Somalia itakuwa nchi yenye usalama na tulivu japokuwa itachukua muda. Tumaini ambalo analichangia na Luteni Generali Sam Kavuma, jemedari mkuu. Bam Sivuyile, naibu mwakilishi wa raisi maalum wa kamisheni ya Umoja wa Afrika kwa ajili ya Somalia, anapokea vyema mchango wa jeshi la Burundi lililojumuika kurudisha mikononi mwa serikali ya Somalia maeneo 6-7 yaliyokuwa chini ya utawala wa Al-Shabaab. Nchi 5 ambazo ni pamoja na Burundi, Uganda, Kenya, Ethiopia na Djibouti ndizo zilituma majeshi kusaidia kurudisha amani nchini Somalia. Asante sana Omer Nduwayo. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Chama cha siasa Kodebu Hiragijandadaye kinasema kina wasiwasi kuhusu kushuka kwa thamani ya sarafu ya Burundi na umasikini ambao idadi ya watu wanateseka. Kefani Bizi, kinara wa chama hicho, anaomba serikali kutekeleza mapendekezo kutoka kwa washirika wa maendeleo wa Burundi, hasa kuheshimu haki za binadamu na utawala bora. Chama hiki kinaona kwamba serikali inapaswa kuzingatia mseto wa bidhaa za nje ili kuingiza fedha za kigeni nchini. Ilikuwa Jumapili hii katika mkongamano la chama hiki mjini Bujumbura. Timu ya Musongati, tunaingia katika ukurasa wa michezo, ya mkoani Gitega imeifunga timu ya Amasipiri magori 9-1 katika siku ya pili ya michuano ya Primus League daraja la kwanza. Kwa upande wa timu ya Polisi Rukinzo, imeifunga timu ya Egenoa kutoka mkoa wa Makamba magori 2-1. Katika mchezo wa mpira wa vikapu, mechi za kuwania ubingwa wa ligi ya Viva Basketball ziliendelea wikende hii. Upande wa wanawake, Young Sisters ilipoteza kwa pointi 56-43 dhidi ya Legazel. Upande wa wanaume, Dinamo ilishinda Remesha kwa pointi 63 dhidi ya 47. Na sheria mpya inayosimamia soka iliyofanyiwa marekebisho na wataalamu wa shirikisho la soka duniani FIFA inaeleza kuwa mchezaji anayegusa mpira katika eneo la hatari kuhusu huku akizuia timu isifunge goli huadibiwa kwa kadi ya njano na mkwaju wa penalti badala ya kumpa kadi nyekundu na mkwaju wa penalti. Evariste Murengera Ntwari, rais wa tume inayohusika na urefa ndani ya shirikisho FFB, anaonyesha kuwa mkwaju wa penalti unasalia wakati hakuna kuvamia mlinda mlango. Habari za kimataifa. Kabla ya kuhitimisha habari hii, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, raia hasa wazazi wamekuwa na wasiwasi kitovu cha kimataifa cha mpox kufuatia tishio la kuenea kwa homa ya mpox wakati mwaka wa shule ukianza. Mpox imeua karibu watu 700 nchini humo. Madarasa katika shule za msingi za umma yamejaa. Lakini siku ya Ijumaa, wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri, serikali ilithibitisha kwamba hakuna sababu ya kufikiria kuahirisha kuanza kwa mwaka wa shule. Hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Lakini nikukumbushe zilizokuwa habari kuu. Waziri Mkuu wa Burundi anatahadharisha mtu yeyote atakayekiuka hatua za kudhibiti usambazaji wa ugonjwa wa homa mpox. Ameyasema katika kikao cha juu alichofanya na viongozi wa sekta zote za maisha ya nchi. Kikosi cha Burundi katika ujumbe wa kulinda amani nchini Somalia kinafaminiwa sana katika kazi yake ndani ya vikosi vya misheni ya mpito ya Umoja wa Afrika nchini Somalia, ATMIS. Ripota wetu ambaye ametoka Mogadisho ameeleza zaidi. Na mlipuko wa mpox wawatia wasiwasi wazazi wakati mwaka wa shule unaanza nchini DRC. Na hadi hapo mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Uwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heri.